Grenseløst. Grenseløst. Grenseløs eller grenseløst. Nova. Nova. Nova. Nova. Du lytter til Radio Nova. That's enough. Grenseløst. Shut up. No, I hate to talk the small talk. I love to talk the big talk. All right, go ahead. Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke grensesprengende nok. Den 6. august 1945 ble det for første gang I historien brukt et våpen som til den dag få mennesker forsto rekkevidden av. Tre dager senere ble handlingen gjentatt, og siden den dag har våpnet blitt brukt som et pressmiddel og absurd nok som avspenning. Bønder, fiskere, akademikere og andre som vil ha blitt til støv hvis rammet av nevnte situasjon, god dagen og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. I tillegg til å snakke om nevnte situasjon over, skal vi I denne sendingen følge opp en sending fra 3. april I år, der vi var med medium Tone Nilsen på husrenselse på en gård utenfor Askim. Mot slutten av sendingen skal vi snakke med eieren av gården og få vite om spøkelsene har reist sin vei, eller om det ikke har vært noen forandringer siden husrenselsen ble foretatt. Men først atomer. Atomvåpen har siden 2. verdenskrig vært en fryktinngytende trussel mot verdensfreden og jordkloden som et levelig sted for alle skapninger. Heldigvis har atomvåpen aldri blitt brukt siden Hiroshima og Nagasaki, og bank I bordet at de aldri blir brukt igjen. Men det betyr ikke at risikoen og faren for det lagt død. Og for å få noen gode svar på de spørsmålene her, så har jeg fått besøk I studio av sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt på Kjeller, Steinar Høybråten. Velkommen til Radio Nova. Takk skal du ha. Hvordan står det til med radioaktiviteten på Kjeller? Jo takk, jeg tror den like betryggende lav der som den I resten av Norge. Det befinner seg en reaktor på Kjeller, men den under god kontroll. Enda godt. Og den I Halden, den går det også bra med. Den tror jeg sikkert under god kontroll også. Enda godt. Men vi skal snakke om atomvåpen. Ikke så veldig mye om atomkraftverk eller sånne type ting. Og da tenker jeg på, først må vi, hva atomvåpen? Det jo, for en fysiker så det jo en kjedereaksjon I et spaltbart materiale, uran eller plutonium, som en kjedereaksjon som løper løp, skal frigir veldig mye energi og på veldig kort tid. Lager en kraftig eksplosjon. Og jeg går for at alle har sett bilder fra Hiroshima og Nagasaki, som du nevnte, og sett hva de kan forårsake. Men det flere typer atomvåpen. Det liksom, du har det som... Du har det som jeg håper å si, jeg googlet meg frem til, heter fissionsvåpen og fusjonsvåpen. Det riktig. Hva forskjellen på de her to? Altså fisjonsvåpen det jeg snakket om med kjedereaksjon og hvor man har en spaltning, kjernefysisk spaltning. Fusjonsvåpen det som ofte kalles hydrogenbomber eller termonukleære våpen, og hvor det kan frigjøres svært mye mer energi enn det gjøres I et fisjonsvåpen. Hva egentlig da hovedforskjellen mellom de to? Altså det et tillegg at fusjonsvåpen har en fusjonsbit da, I tillegg til at det utløses av en gammeldags fisjonsvåpen om du vil, sånn at det en dobbelt landing, og mens et fusjonsvåpen begrenset I størrelse og sprengkraft, så kan et fusjonsvåpen være nær sagt så kraftig du vil. Og da begynner vi å snakke om sånn hydrogenbomba. Det et samme navn på en hydrogenbombe. Ok, samme navn. Og hvor voldsom kan en hydrogenbomba da være? Ja, den kan jo være I prinsippet ubegrenset. Den største som ble sprengt var jo på det som kalles 50 megaton TNT, da, ekvivalenter. Det vil jo si at det tilsvarer 50 millioner tonn vanlig sprengstoff. Og det mer enn 1000 ganger så kraftig som Hiroshima-bomben. Ok. Vi kommer litt tilbake til virkningen av atomvåpen. Jeg bare lurer litt på, hva historien bak atomvåpen? Altså, det jo en langsom historie med grunnforskningen som fant sted I begynnelsen av på 1900-tallet, og frem til like før 2. verdenskrig, da man altså oppdaget at det var egenskaper ved uran som gjorde at det egnet seg for en slik kjedereaksjon, at det kunne I prinsippet frigjøre veldig mye energi. Og derfor gikk det jo veldig fort under krigen, når man da fattet at det gikk an å lage en dings som kunne frigjøre veldig mye energi på kort tid. Ja, hva man ville med det? Nej, man ville ju lage en bombe, det var det man, altså, da under krigen så ville man ju lage en bombe. Før krigen var det ju ren grundforskning nærmest, se vad jag funnit, ikke sant? Dette ser morsomt ut. Det var det Madame Curie holdt på med, var det? Nej, hun var nok litt tidligere i løpet og oppdaget med radioaktivitet og den type ting. Det her var i Tyskland, og det var jeg forskere der som kom frem til den første fisjonen. Ok, så var, holdt på å si, det var nazisterne som var de første som... Jeg tror ikke de var spesielt opptatt av nazisme, det var vel flere av dem som forsvant fra Tyskland egentlig da det ble for varmt her, slik at det var ikke utgangspunktet noe militært program eller militære og nazistiske grunner da, for å si det sånn, for å utvikle dette her. Men hvis de hadde blitt værende i Tyskland når 2. verdenskrig startet, så kunne de, Tyskland ha vært den første som hadde fått atomvåpen? Det var jo skrekken, og det var jo det som nærmest var motivasjonen kanskje på amerikansk side for at man faktisk utviklet det første kjernevåpnet der. Tenk om tyskerne gjør det samme, ikke sant? De vet jo også, det finnes jo fysikere i Tyskland, de kjenner grunnforskningen fra 1930-tallet like godt som man gjør i Amerika, så vi må komme først. Det var nok mye av den tanken. Hvem var disse folkene som stod bak atomvåpen? Det var Einstein, var ikke det? Ja, han var jo en av de, en av de første. Einstein var jo en av de første som, altså, han skrev blant annet berømt brev til presidenten da tidlig på den her og sa at det her er muligheter, ting man kan gjøre. Du kan jo nevne at han var vel ikke så begeistet for atomvåpen senere i livet, men det var på den tiden at man så en mulighet og man var redd for hva tyskerne kunne gjøre. Så rullet jo den ballen noen år for så vidt da, tidlig under krigen, og man måtte vurdere, er det mulig? Og man måtte begynne å se på det, ikke sant? Hva er alle de bitene som trengs. Oppenheimer kom inn i bildet sånn 1942-43, tror jeg det var, på den delen av prosjektet som skulle virkelig designe bomben, lage bomben, sprengladningen, mens det var jo andre grupper, andre steder i USA som måtte prøve å finne ut hvordan skal vi få tak i uran, hvordan kanskje vi kan få tak i noe eksotisk som vi kaller plutonium, og så videre, ikke sant? Jeg skjønte dem egentlig hva de holdt på med. Ja, de skjønte nok hva de holdt på med, men de visste jo ikke hvordan de skulle komme dit da de begynte. Det var en enorm satsing, og man, i stedet for å gå forsiktig frem, slik vi er vant til nå, hvor man ikke skal bevilge mer penger enn nødvendig, så kjørte de jo parallelt på alle spor de kunne tenke seg som kunne føre frem, egentlig. Men var de klar over rekkevidden av? Altså, du sier at Einstein han forandret litt meningen når han mm-hmm. så virkningen. Skjønte de egentlig konsekvensene av det de holdt på med? Ja, i hvert fall etter hvert. De fant jo vel relativt tidlig ut fra grunnforskningen sin hvor mye energi frigjøres ikke sant, i en sånn spaltning av et uranatom. Det er jo mikroskopisk lite, men hvis man har en kilo av dem, så blir det fort veldig mye likevel, ikke sant? Det kunne man jo regne på. Så de hadde jo en peiling på at her kunne de lage noe som overgikk alt de hadde tenkt på tidligere. Og når de kom så langt som til å faktisk bruke dem i 1945, så hadde de jo ganske god peiling på hva som var i vente. Men de hadde bare hatt en prøvesprengning for dem. Det stemmer. Ja. En prøvesprengning like før, egentlig, i juli måned det året. Og da så de frem til å hive det her over? Det vet jeg ikke. Det var sikkert forskjellige følelser på det. Men det er veldig vanskelig å sitte nå og forestille seg hvordan man tenkte etter 5 års krig, ikke sant, på den tiden. Men var det uunngåelig at atomvåpen, altså på et eller annet tidspunkt i historien vår, ville komme til å bli oppfunnet? Jeg vil nesten tro det, altså, i og med at den grunnleggende forskningen var gjort allerede i fredsårene før krigen, ikke sant? Og det ville gått tatt mye lengre tid, men de innså jo at her var det en mekanisme for å frigjøre mye energi. Og noen ville jo helt sikkert også tenkt at her kan vi lage kjernekraft, ikke sant? Det er ikke nødvendigvis det militære som ville vært det første, men man ville jo funnet ut at vi kan lage kraftverk, og det er også en stor sak, ikke sant? Og ut av det ville nok antageligvis både kraftverk og kjernevåpen kommet, men kanskje ikke så tidlig. Hvordan bygger man en atombombe? Ja, det er jo noe de som gjør det har jo ikke lov å fortelle oss som ikke gjør det, da, hvordan man skal gjøre det der. Men er det vanskelig? Altså, vi tror vel at det ikke er så kjempevanskelig, egentlig. Det varierer jo hva du setter deg som mål å bygge, for det første. Men det er veldig viktig i den sammenhengen at man ikke lar hvem som helst få tilgang på de her, på uran og plutonium, av den typen som brukes i våpen. For det er veldig krevende å fremskaffe. Det er veldig vanskelig å lage og veldig omfattende å produsere de materialene som inngår, altså uran og plutonium. Det andre er mer konvensjonelle ting som... mange kan få til, tror jeg. Du nevnte litt verdens største atombomba i form av hydrogenbomba. Ja. Finnes det litt sånne, mer sånn små nette atombomber? Altså det har jo vært laget små nette atombomber tydeligvis også. Nå, amerikanerne hadde jo noe allerede på 50-60-tallet som var ganske smått. Altså, da snakker vi om liksom halvmeteren stort eller noe sånt. Altså, som kunne lett transporteres og skytes ut. Som da ikke var veldig kraftig, det var vel nærmest laget for å kunne brukes på ganske kort avstand, og dermed ikke gjøre det helt umulig for den som skjøt våpenet å overleve også, ikke sant? Hvis en stor bombe ble sendt ut, så måtte det jo vært veldig langt unna selv. Ikke sant, og da tenker jeg på, hvis de da hadde slått en gigantisk hydrogenbombe over Hiroshima i stedet for, så kunne de vel ha rammet hele Japan? Nei, ikke hele Japan, men de kunne jo fått en rammet mer enn de noen få kilometer da, som de rammet. Men det klart at altså 10 kilometer og 20 kilometer og sånt, da begynner det å bli stort samme bane. Og da blir alt innenfor hvor mange kilometer totalt utrensket? Ja, det avhenger også veldig mye av tilfeldigheter nesten. Vi snakker om totalt utrensket innenfor noen få kilometer. Men det, ikke sant, du så jo under 2. verdenskrig at Nagasaki ble vel vesentlig mer ødelagt enn Hiroshima, og det var jo fordi det ble kraftige branner og så videre, slik at det avhenger også av vind og vær og forholdene ellers og bebyggelsen og egentlig alt annet. Norge har jo spilt en rolle i utviklingen av atomvåpen. På hvilken måte da? Da må vi tilbake igjen også på 50-tallet og den tiden da man egentlig så på Atoms for Peace var jo slagordet fra amerikansk side da, at man skulle spre atomteknologien egentlig til alle land. Da visste man jo at det gikk an å lage kjernekraft, og mye av dette her kunne brukes kanskje til medisinske formål. Man var veldig ivrig, og Norge var et foregangsland når det gjaldt å få i gang reaktorer, egentlig atomreaktorer, utenfor de store landene. På Kjeller var det jo i gang allerede tidlig på 1950-tallet, som en av de aller første i verden, egentlig utenfor stormaktene. Men forsto de forskerne på Kjeller konsekvensene de holdt på med? Det vel ikke sikkert de tenkte så mye i begynnelsen på hva de faktisk da bidro til å spre til andre land, for jeg tror de var veldig ivrige til å reise rundt og fortelle, ikke sant, nå kan dere gjøre det sånn, nå skal vi komme og hjelpe dere her. Og både du og mange andre har sikkert også hørt om alt det her med tungt vann som kom senere, ikke sant, som ble eksportert til Israel og så videre, og da visste man nok en god del om hva man holdt på med og hva man kunne gjøre med det. Men Norge har vært med å hjelpe blant annet Israel og India til å få atomvåpen, eller er det... Det blir jo indirekte da, men Norge har jo solgt tungt vann til Israel, det skjedde jo også rundt 1960. For det 10 tonn eller 20 tonn med tungt vann som ble solgt dit, det er jo for så vidt ganske mye vann da. Men... har man ikke, altså når jeg tenker på, i dag bør man, har man det sikkert, men hadde man ikke i startfasen heller noen slags sånn begrensninger på, eller noen kriterier for hva som måtte til for at folk skulle, eller at et land kunne få lov til å anskaffe seg det den trengte for å kunne lage et atomvåpen? Du, det har nok kommet mer og mer etter hvert. Jeg tror på 1950-tallet igjen at man var mest begeistret for alle mulighetene som lå i sivil og fredelig anvendelse av dette her. At det kom senere, den jeg nevnte ikke-spredningsavtalen her, eller vært innom, som hindrer land i å dele kjernevåpenteknologi med andre land, og den kom først på slutten av 1960-tallet og trådte i kraft 1970. Så fra da var man jo veldig obs på det her. Rundt 1960, kan du si, så var man nok obs på det, og en grunn til at Israel kjøpte tungtvann i Norge var jo at Norge var litt mer avslappet når det gjaldt å sjekke hva ting ble brukt til i forhold til amerikanerne som også kunne ha solgt dem tungtvann, men som ikke var så lystende på det. Hvor mange land har atomvåpen i dag? Det spørs litt hvordan du teller igjen. Det er 5 stater som på en måte er anerkjent som atommakter, altså USA, Russland, Storbritannia, Kina og Frankrike. Så har de sprengt, altså prøvesprengt atomvåpen, det er underjordisk i India, Pakistan og Nordkorea. Og så er det evige spørsmålet om Israel faktisk har atomvåpen eller ikke. Altså de, men der var det jo han der som, holdt på å si, havnet i fengsel. Det var Vanunu, ja. Vanunu, ja, stemmer. Ja. Som avslørte at de hadde det. Og det er jo veldig vanlig antatt at de har det. Det er det. Men de har jo et svært politisk spill egentlig rundt det å ikke gjøre det helt klart om de har det eller ikke. Nå er det jo i dag veldig mye diskusjon om hvorvidt Iran egentlig har et motiv for å skulle skape atomvåpen. Vi trenger ikke gå så veldig mye inn på det, men er det mange andre land som på en måte ligger i kjølvannet til å få skaffe seg atomvåpen? Ja, det er jo først og fremst Iran vi tenker på i dag da. Hva som kan ha foregått andre steder, det... Man kan spekulere. Det har jo vært blant annet en reaktor som israelerne bombet i Syria for noen år siden, som har fått en del oppmerksomhet fra for eksempel det internasjonale atomenergibyrået når det gjelder å finne ut hvorfor ville dere akkurat ha denne her og sånt. Men det er først og fremst Iran, og vi vet jo at Nordkorea holder på, og mange er jo også bekymret selvsagt for hva som kan skje der. Men de har allerede prøvesprengt, så de er jo en atommakt i dag. Grenseløs. Hvor er grenseløs? Grenseløs, hvor er du? Ah, Radio Nova. Radio Nova. FM 99,3. Hva er faren for at noen vil bruke atomvåpen, tror du? Jeg tror jo, det er veldig vanskelig å si, det er jo noen av de landene som vi nå snakker om er relativt ustabile land med, som ikke er så lett å forutsi hva de gjør. Og da tenker du på Nordkorea og... Da tenker jeg på Nordkorea og Pakistan, først og fremst, selvsagt. Ja. Men... Hvorfor ikke India? Altså, Nå ikke jeg en statsviter eller politiker der. Jeg sitter jo bare med en følelse av at altså, India har, tror jeg, vesentlig bedre infrastruktur og sånt enn en Pakistan har. Hva skiller de to landene seg, mener du? Altså, jeg mener de skiller seg ut en god del når det gjelder utdannelse og mulighet. Altså, India har jo utviklet et atomprogram stort sett på egen hånd og hatt, virker som de har god kontroll med hva de gjør, mens det mye spekulasjoner om Pakistan har fått hjelp her eller der, og at det er mer spionasje. Vi vet jo at de nærmest stjal teknologien for å anrike uran, for å få uran til våpnene sine, og så videre. Ok. Men vet man, hvor mange atomvåpen finnes det i verden? Vet man antallet? Ja, man har jo relativt god peiling på, altså ikke eksakt, men man vet jo ganske mye om hva som er det. De aller fleste er jo stadig i USA og i Russland. De andre landene har noen få hundre, typisk. Altså til sammen? Nei, ja det også. Altså, de andre landene har vel kanskje 1000 til sammen, om vi sier sånn anslagsvis, mens USA og Russland, da, jeg er ikke sikker på hva tallet er i dag, ja, men de har nok i hvert fall 10.000 til sammen. Men vet man om disse landene som vi nå har snakket om de har kontroll på sine atomvåpenarsenal? Det er jo ingen som egentlig forteller hvordan de passer på våpnene sine, så det vet vi ikke. Vi har jo grunn til å tro at de holder ganske god kontroll på dem. Det er viktige ting for landene, og det er nok ikke noe de egentlig snur ryggen til i det hele tatt. Og vi vet jo at også et land, for å ta Russland, som hadde veldig mange våpen i sin tid, som stadig har mange, vi har jo ingen erfaring for at det faktisk har blitt borte noen. Men det vet man ikke sikkert. Det kan være atomvåpen på avveie. Altså, hvis det er det, så har det i hvert fall ikke dukket opp noe annet sted. Det er jo sikkert, for vi har jo ikke sett noe til at noen plutselig har kommet og sagt, se hva jeg har. Men det krever litt grunnleggende, altså det krever ganske mye kunnskap hvis terrorister av et eller annet slag da, får atomvåpen i henne, hvordan de skal, på en måte skal kunne bruke det her. Det blir, ikke så enkelt, det blir ikke så enkelt som i enkelte tv-serier, for å si det sånn. Nei, det er vel ikke bare å trykke på knappen. Nå, igjen, så vet jo ikke vi akkurat hva som er bygd inn av sikkerhetsforanstaltninger i et våpen. Jeg vil tro at en skikkelig kjernevåpenstat, da, som USA og Russland for eksempel, har ganske mye sikkerhetsmekanismer også når det gjelder ikke godkjente avfyringer av våpenene sine. Men Pakistan har noe lignende, eller er de veldig hemmelighetsfulle om det? Det blir jo bare spekulasjon. Alle land er veldig hemmelighetsfulle om alt som går på sikkerhet rundt kjernevåpnene sine. Men hvordan kontroll finnes det i verden i dag når det gjelder atomvåpen? Du nevnte litt det her om atomenergibyrå, eller hva det heter. Ja, og det er jo vaktbikkja til FN da, når det gjelder dette her. Det betyr ikke at de kan, altså de gjør så godt i gang. Jeg nevnte at det var 5 anerkjente på en måte kjernevåpenstater, og de har ingen kontroll fra IAEA, hvis de ikke selv nærmest inviterer det inn der. De har på en måte lov til å ha dette her og få lov til å stelle med sitt i fred. Det er jo stormaktene. Alle stater i verden, da, bortsett fra India, Pakistan og Israel, har undertegnet ikke-spredningsavtalen, og hvor de da har lovt å tillate internasjonale atomenergibyrå å komme på inspeksjoner og så videre. Slik at litt avhengig av detaljene i avtalen med hver enkelt stat, så reiser det internasjonale atomenergibyrået rundt og ser på da de anleggene som de statene i hvert fall har deklarert som atomanlegg. For eksempel våre anlegg på Kjeller og i Halden. Så den store stygge ulven i atomvåpenfamilien, det er da Nordkorea som holder alt for seg selv? Ja, altså Nordkorea er jo en stygg ulv også på den måten at de var tilsluttet ikke-spredningsavtalen og hadde jo da lov til å ikke utvikle det her, men de trakk seg fra den og prøvde da å sprenge selv, eller de klarte å sprenge selv. Men igjen tilbake litt til det her med om hvorvidt at atomvåpen kan bli brukt av, holdt på å si, meg og deg og i det her studio. du mener altså at de legger inn sånne små sikkerhetsordninger, sånn at det på en måte det må vris om en nøkkel både her og der og der for at den skal kunne gå av? Altså i utgangspunktet så tror jeg nok du må gjøre en del sånne ting. Det er jo, du må da vel ha en ganske mye kunnskap å regne med for å kunne åpne det her, kanskje gå rundt sikkerhetsmekanismer eller sette sammen, ta det fra hverandre deler og sette det sammen igjen og sånt. Jeg sa jo tidligere her at det vanskelige er jo å få tak i uran eller plutonium. Det er klart, klarer du å ta den her fra hverandre, så får du jo tak i det som er av uran og plutonium inne i midten i hvert fall. Og da kan du jo bygge ditt egen våpen igjen rundt det, eller utnytte delene på en eller annen måte. Ja, lage en sånn såkalt skittenbombe, eller? Nei, det blir noe annet. Ok. Noe helt annet, egentlig. En skittenbombe, det er egentlig en helt vanlig bombe, en sprengladning, som du forurenser med radioaktivt materiale. Bare for å spre radioaktivt materiale i det samme området som bomben egentlig ødelegger, da. Ville det vært lettere å gjøre? Ja, det er vesentlig lettere å gjøre, men altså vesentlig mindre farlig også. Ja, ok. Men likevel like ille å bli utsatt for, sikkert. Kan atomvåpen noen gang bli avleggs? At det går av moten på en måte. Det er jo det man håper da, å jobbe for. Nå har vi vel også hørt om Obamas visjoner for en kjernevåpenfri verden, og det er klart det er mange som ønsker at det skal gå den veien. Vi har jo også i dag vesentlig færre kjernevåpen enn vi hadde da den kalde krigen var på sitt kaldeste da, på 80-tallet egentlig. Så det har jo gått i riktig retning, men det er langt frem. Ja, man kan vel like gjerne, det er vel noe som de snakker om i forhold til det med at hvor mange ganger kan man utrydde jorda? Den kan vel fortsatt utryddes mer enn 10 ganger med det man har. Så. Ja, jeg skal ikke si noen antall ganger, men det er mer enn nok sprengkraft. Men nå, som vi var litt på hvem kan tenke seg å bruke det, hva er farlig, ikke sant? Og det er vel de landene som vi regner som farligst da i dag, er jo de som ikke har så veldig mange våpen, og som ikke er troende til å sette i gang noe som ødelegger verden. De ødelegger jo da hverandre, kan du si, hvis India og Pakistan for eksempel skulle hive de huet på hverandre. Ja, hva er konsekvensen av en atomkrig? Ja, den er jo forferdelig for de som er involvert. Altså hvis vi sitter her i Norge, og det foregår noe i Asia et sted, så er ikke konsekvensen noe særlig for oss, men den er jo forferdelig for de det gjelder. Ja, hvis den hadde gått av i atombombe her i Oslo. Ja, i Oslo så ville jo... På rådhusplassen, la oss ta rådhusplassen. Da spørs det jo igjen på størrelsen, vi har sagt det kan jo være veldig mange forskjellige størrelser, men hvis du forestiller deg at de nærmeste kilometerne rundt rådhusplassen er ødelagt, og sikkert veldig mye infrastruktur og sånt ødelagt også lenger unna, ikke sant? Så du kan ikke bare komme inn med ambulanser og brandvesen, for det er ikke noen ambulanser og brandvesen til å komme inn, ikke sant? Så du vil ha det vil være ille. Kan du kanskje tenke litt på hva vi så fra Japan og Fukushima, se områder som er ødelagt, ikke sant? Ikke bare et punkt, men et område som egentlig ikke fungerer. Ja, riktig. Det blir bare ubeboelig. Ja, og uframkommelig, ikke sant? For de som skal hjelpe til å rydde opp og sånt også. Enn de som bor, holdt på å si, hvis vi tar rundt Mjøsa da, hvordan ville de også måtte, de ville kanskje dø av senskader og sånne ting? Nei, jeg tror ikke så veldig mange vil dø rundt Mjøsa hvis du hadde en Hiroshima-bombe i Oslo for eksempel. Det tror jeg ikke. Det er selvsagt med litt forbehold om vindretning, for at når du da slipper løs en masse radioaktive stoffer i Oslo, så vil det avhenge veldig mye om blåser vinden, ikke sant, mot Østfold eller Vestfold eller Mjøsa, eller hvor blir det egentlig transportert hen. Så noen vil jo få vesentlig mer radioaktivt nedfall enn andre. Men Hiroshima-bomba, det var vel bare en liten fjert i forhold til det som finnes i dag? Altså, det var en sånn typisk størrelse, tror jeg, egentlig, for å si det sånn, på et lite standard kjernevåpen, en fisjonsvåpen, altså de enkle våpenene da. Og det er jo en annen litt skal vi si, positiv utvikling, det du kan si, det er jo at man har ikke behov for de kjempedigre våpnene som man egentlig hadde tidligere, i og med at presisjonen man kan levere et våpen med er mye bedre i dag enn den var, altså i 1970 for eksempel. Altså den gangen så måtte man bare treffe Moskva, ikke sant, og sørge for at bomben var stor nok til å ødelegge det man brydde seg om i Moskva. Nå kan man sikte seg inn på et gitt kontor i Kreml nærmest, og da trenger du en mye mindre ladning. Riktig. Hvis ikke atomvåpen hadde blitt sluppet over Hiroshima og Nagasaki, tror du det kunne gjort det lettere å bruke atomvåpen på et senere tidspunkt? Altså jeg må tenke på at man da etter bombingen så virkelig hvor store konsekvensene ble av det som ble gjort. Ja, det er et veldig interessant spørsmål du kommer med deg. Jeg kan ikke akkurat si noe ja eller nei, men vi kan jo spekulere rundt det, og det er jo naturlig å tenke at kanskje ville det blitt brukt før eller senere, før man på en måte innså hvor alvorlig det var. Vi kan håpe at noen da kanskje bare ville gjort noen prøvesprengninger og på en måte sett effekten. Det ble også diskutert under 2. verdenskrig. Kanskje man bare skulle sprengt ei øy i lufta eller noe sånt, ikke sant? Og vist at her har man noe forferdelig. Men det var nok nødvendig å demonstrere kanskje en eller annen gang. Altså man ville, jeg tror terskelen nå for å bruke de våpnene er fryktelig høy. Ja, for meg, jeg ser det et sånt klipp som en prøvespring som blir gjort etter 2. verdenskrig, der de har plassert med sånne gamle krigsskip rundt en sånn stille havsøy, og så vi får se hva som skjer. Jo, jeg tror jeg har sett samme bilder som deg, eller tilsvarende bilder i hvert fall, ja, med en enorm vannsøyle som da står opp rundt de her skipene. Når ble det siste gjort prøvespring i atomvåpen? Ja, det er ikke så veldig lenge siden, i og med at Nordkorea, altså det er de eneste som har fyrt av i nyere tid. De hadde sin første i 2006 og en ny sprengning igjen i 2009. Og nå har de jo begynt å rasle med sabelen og hintet at kanskje kommer det en ny igjen i år, men det vil jo tiden vise. Men ingen andre land som driver på med det her? Det er ingen som har drevet med det. Da India og Pakistan, de hadde sin i 1998, og stormaktene slutta enda litt før de... Jeg husker det, en ikke drikk fransk rødvin. Ja, riktig. Det var vel sånn 1995 eller der omkring. Det var siste gang de holdt på med det her. Ja. Hvis det nå formodentlig skulle skje at det skulle bryte ut en atomkrig, hva bør man gjøre? Som enkeltmenneske i Oslo, hvis faren at det, ja, nå kommer det. Ja. Her kommer det med generelle råd som vanskelig igjen. Altså, det klart, skjer den langt unna Norge, så behøver du ikke gjøre noe spesielt i det hele tatt. Vi skal ikke overdrive farene av at det skulle skje i Midtøsten eller i Asia. Altså, vi kan jo tenke tilbake til da de virkelig prøvesprengte i atmosfæren for fullt på 1950- og 1960-tallet. Der ble det sprengt veldig mange våpen, blant annet på Nova Assemblia, like utenfor Svalbard egentlig, inn i nord. Og det skjedde jo ikke noe spesielt i Norge da heller. Så, men det vet vi kanskje ikke. Altså, vi vet jo at det ikke skjedde veldig mye. Du kan jo ikke sitte nå og vite om det ble noen flere tilfeller av kreft, for eksempel, og sånt. Det er klart det var en del radioaktivt nedfall i Norge på den tiden. Og det er jo, vi har jo målinger på det her, og har data fra de årene som viser jo at det kom jo en del radioaktivt nedfall, men sånn at man kunne påvise virkninger. Det betyr jo ikke at, som sagt, at det kan ha vært noen sykdomstilfeller og sånt. Hvis vi ser bort fra Iran, er det andre land vi var kort litt inne på, men du tror ikke det atomvåpenfamilien blir noe større? Ja, hvis du snakker om liksom oversiktlig, overskuelig fremtid, så er det nok Iran vi tenker på, og det er jo heller ikke sikkert at de faktisk vil dit eller går dit. Men det vil også tiden egentlig vise, men det er jo dem vi ser på. Ja, det er jo dem har jo påstått jo at de ikke er ute etter det, så får vi tro på dem til det motsatte bevist. Uansett, tusen takk, det var det vi rakk. Takk for at du kom hit til oss på Radionova, sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt på Kjeller, Steinar Høybråten. Okay, takk skal du ha. Vi skal fra det ene til det andre. Fra sinte atomer til frustrerte spøkelser. Vi skal tilbake til april og til sendinger som tok farvel med noen spøkelser som ble sendt dit de hører hjemme. Jeg var med medium Tone Nilsen til en gård utenfor Askim der hun skulle foreta en husrenselse. Og vi skal nå ha en liten oppfølging av den spøkelsesseansen. Jeg har med meg eieren på telefon. Hvordan går det? Har spøkelsene pakket sekken og dratt? Ja, det tror jeg faktisk. Det gikk en ganske lang tid, og jeg trodde kanskje at det ikke var noen ting i det. Det er sånn, ja, som de fleste tenker, men nå tror jeg faktisk det er borte. Jeg har vært stille veldig lenge. Ja, gikk det brått over? Du sa det tok litt tid, men hva du legger i det? Det tok lang tid, men vi hadde et par veldig urolige netter etterpå, og så nå har det faktisk vært stille i godt over en måned. Da. Ok, så det gikk et par uker da? Ja, det gjorde det. Hva tror du det kom av at det var så mye action rett etter at hun hadde vært der? Har du noen formening om det? Jeg vet ikke. Altså, hun sa jo det at det kunne være litt aktivitet eller mer aktivitet etterpå. Noe som jeg hadde litt sånn, ja, trodde vel ikke helt på det på en måte. Men det var det jo. For natta etter så våkna vi av tre skikkelige dunk i veggen rett over huvudet oss. Og skvatt jo selvfølgelig av det, og så tenkte jeg at jaha, det her var jo ikke noe trivelig. Og så var det noen dører som smalt igjen, og ja, litt sånn aktivitet et par netter, men så ble det faktisk stille, og det har det vært etterpå. Og det var ting som du opplevde, det her med døren også? Ja, og det var dører som, og lyder som ikke, altså vi fant igjen, så vi prøvde jo selvfølgelig alle dørene oppe, for å høre hvor akkurat den lyden kom ifra, men vi fant den ikke, liksom. Så, men som sagt, etter det så har det vært helt stille. Ja. Helt stille, og ja, heldigvis. Så nå krysser jeg bare fingeren og håper at det fortsetter. Det var verdt pengene til slutt, det der. Det var verdt å gå gjennom det der. Absolutt. Så nå er du helt sikker på at det faktisk har vært noen spøkelser på den gående etter? Ja, nå er jeg ganske sikker på det, fordi at det er så veldig stor forskjell. Så det er vel kanskje mer mellom himmel og jord enn det man tror. Ja, det er vel kanskje det, til det motsatte er bevist, og til, man vet jo ikke hvordan ender man skal begynne å bevise i det, men... Nei, det er vel litt vanskelig å bevise ganske mye, kanskje, i hvert fall av sånne ting, men vi er nå fornøyde så lenge det hjelper, så lenge det er stille, og vi føler at det er godt å være her, så er det et helt annet hus, liksom. Da er vi fornøyde. Ja, det er jo det viktigste. Ja. Tusen takk for at du var med oss, og lykke til videre. Jeg håper det ikke kommer, de ikke kommer på tilbake på ferie, for å si det sånn. Takk det. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor er du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Ja, det er vel sant som det sies og er sagt, at det er vel mer mellom himmel og jord enn det vi kanskje har godt av. Ikke at jeg vet så veldig mye om det. Grenseløst er over for denne gang, men tilbake neste uke til samme tid. Straks er det studentnyheter. Send meg mail med tips og innspill til grenselost@radionova.no. Olav G., takk for seg, og hei og hopp. Eller det kan vel forsvitt være det samme når dagens tema...